Чомусь вона ніколи нікого біля криниці не зустрічала. Так ніби це була її власність. З'ясувалося, що у кожній хаті є водогін. Навіть на половині діда Гараська, а ця романтика на коромислі індивідуальна для Софії. Іншу проблему, і не меншу, становило те, що діставатися до роботи було дуже далеко. До лікарні рівно годину, а до училища хвилин 40. Вже рано темніло, і варто було Софії засидітися на роботі, як іти додому було просто страшно, бо останній кілометр шляху доводилося долати у суцільній темряві. Вулиця там різко здиралася вгору і продряпувалася дном ущелини, над якою крони дерев створювали світло-сонце-водене проникний тунель, темний навіть у сонячну погоду. З одного боку тунелю були звичайні житлові будинки, а от з іншого – старовинний, але функціонуючий цвинтар з мерцями, привидами і усім іншим, що підкаже молодій жінці романтична уява поночі. Але були у цьому чарівному куточку і свої переваги. Тиша. Суцільна і непроникна. І сад. У саду діда Гараська росла чудова груша. Грушки на ній – жовті, соковиті, запашні і м'які. Аж станули в роті. Одного разу Софія взяла кілька груш на роботу для Клементини Мефодіївни. З бабусенькою було погано. Власне, добрий догляд зробив своє. У палату можна було заходити, не затуляючи носа. У чистій білизні, щодня вимита, бабусенька лежала, мов квіточка, на біленькій подушці, біленькою голівкою. Але ота квіточка в'янула на очах. Метастази завершували чорну справу пухлини, аналізи були все гірші й гірші. Зазвичай таких хворих забирали додому родичі, щоб вони вмирали дома, поміж рідних, доглянуті й оплакані близькими. Та лиха доля позбавила бабусеньку родини. Боялася торкатися цієї теми Софія, та й не розповідала Клементина Мефодіївна нічого про себе. Наговірка була. Наступного ранку Софія спакувала оті жовті, аж прозорі бери і під час обходу поклала їх біля ліжка Клементини Мефодіївни. Уперше в очах старенької прокинулася якась цікавість до цього світу. «Отакі у мене садочку ростуть». Не побачу їх уже, ой, не побачу. Софії належалося бадьоренько вигукнути, що, мовляв, іще побачите ви, ще й поспіваєте, і потанцюєте. Але відчула, що ці вдавані веселощі будуть блюзнірством, і сказала лише, «Може, вам щось потрібно, Клементино Мефодіївно? Ви скажіть, я принесу». В очах бабусеньки промайнула якась думка і згасла. Вона піднесла без силу руку і жестом попрохала Софію нахилитися ближче. «Священника, доню, хай прийде, пора мені». Від несподіванки комсомолці Софії аж у роті пересохло. «Де ж я його знайду, того священника? А як хто побачить? Та це ж мені буде!» Поки в голові Софії пролітали усі ці атеїстичні думки, вона вже чітко знала, що обов'язково знайде священника –